vursam kan damarın oy kırmızı yanağından. Haydi canım haydi malım Şinanay aslan yarim. Haydi malım haydi canım Şinanay aslan yarim. Başan devşir benden sana yar olmaz loy. Git aklın başan devşir. Haydi malım haydi canım Şinanay aslan yarim. Haydi malım haydi canım Şinanay aslan yarim.